أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين Aziz dostlar, Rabiül Evvel ayına girmek üzereyiz. Rabbim gelen günleri hakkımıza hayırlara vesile kılsın. Rabbim geçen günlerimizi hayırlarla doldursun. Gelen günlerimizi geçen günlerden daha hayırlı kılsın. İnşallah meçhul sonumuzu da en hayırlı bir biçimde noktalamayı bizlere nasip eylesin. Bize yani İslam medeniyetinin çocuklarına eskiden İbn-i Zaman derlermiş. İbn-i Zaman, zamanın çocuğu anlamına gelir. Aslında bu terkibin, bu ifadenin tam karşılığı manada sahibul vaktır. Yani vakite sahip olmak. Tarihli, takvimli, geçmişli yaşamak. İslam medeniyetinin çocukları böyle yaşarlarmış. Ellerindeki zaman sermayesini en üst düzeyde kullanırlarmış. Her zaman içinde köklerine müracaat eder. Gelen güne damgasını vuran tarihi birikimden de istifade ederlermiş. Ama ne olduysa bize zamanın çocukları zamane çocuklar oldular. Zamanın çocuklarıyla zamane çocuklar arasında nasıl bir fark var? Şöyle bir fark var. Zamanın çocukları zamanlarına hakimdir. Zamane çocuklar ise zaman önünde savrulan, zamanın mahkumu olanlardır. İşte zamanın çocukları olabilmek için, İbn-i Zaman olmak için, sahibul vakt olmak için bizler takvimli ve tarihli yaşamak zorundayız. Onun için de her an gelen günlerin tarihteki yankılarını, taşıdıkları manaları özümsemek durumundayız. Eğer böyle bir zorunluluğumuzu fark eder de takvimlerimize müracaat edersek, inanın hiç de zorlanmayız. Yılın 12 ayı, senenin 365 günü her gelişinde bize bir mana ve değerle gelir. Söyler misiniz dostlar? Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem geldiği zaman Muharrem içerisindeki manalarla gelmez mi? En başta hicretle gelir. Hicretin medeniyet olduğunu haykırarak gelir. Allah Resulü'nün hayatında hicretin ne kadar önemli olduğunu haykırır ve bu çağın insanlarına hicretsiz yaşanmayacağını söyler. Tarihler Muharrem'in onu olunca olay daha da farklılaşır. Gündeme İmam Hüseyin var gücüyle, sedası ile hakim olur. Kerbela'yı haykırır. Kerbela'nın o günden bugüne olan yansımalarını söyler de durur. Aylardan Zilhicce olunca İbrahim olur gündem. İbrahim ve ailesi olur. Bize sadakat söyler. Sadakatin öneminden bahisler açar. Fedakarlığı anlatır. Vefayı anlatır. Halil-i Rahman olmanın yollarını gösterir. Zilhicce sadece İbrahim'i de anlatmaz. Onun ailesini anlattığı gibi İsmail ile vefa sultanı olan eşi Hacer'i, kurbanlığı anlatır, kurbanlık ile kurbiyet arasındaki ilişkiyi söyler, evrensel koru olan Hacc'ı anlatır. Aylardan Recep ve Şaban olunca, unutmak tabiatının bir gereği olan insana Allah'lı ve anlamlı yaşamayı anlatır. Ve gelen her Recep ile Şaban arkasından gelecek olan 11 ayın sultanının müjdelemesinin haberini bizlere anlatır. Aylardan Ramazan olunca çok daha farklı olur. O ay Kur'an'ın doğum ayıdır. O ay insanlığın hasret kaldığı büyük buluşmanın ayıdır. O ay Cibril-i Emin'in Muhammedul Emin ile buluşma ayıdır. Peki dostlar, Rabiul Evvel ayı gelince bize söz söylemez mi? O da söyler. İşin en başında şunu söyler. Ey Muhammed ümmeti, müjdeler olsun size ki ikinci Ramazan muştusuyla geldim der. Ve her Rabiul Evvel ayı aslında bir ikinci Ramazan'dır. Niye böyledir? Ramazan'ı Ramazan yapan neydi? Ramazan'ı 11 ayın sultanı kılan neydi? Kur'an'ın doğum ayı olmasıydı. Peki Rabiul Evvel ayı nedir? Kur'an'ın natık olan, Kur'an'ul hay olan, konuşan Kur'an olan, yaşayan Kur'an olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum ayıdır. İkinci Ramazan değil de nedir dostlar? O halde nasıl Ramazan'a yakışır bir biçimde Ramazan'ı ihya etmek, Kur'an ile ünsiyeti daha üst seviyelere taşımaksa, ikinci Ramazan olan Rabiul Evvel ayını da idrak ve ihya etmek, konuşan Kur'an olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımakla, tanışmakla, kavramakla mümkündür. Rabbim bunu bizlere nasip etsin diyelim. Mevlid kutlamaları dostlar, birkaç cümleyi de ona da değinip asıl söyleyeceğimiz konuya geçelim. Aslında ne Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın, ne Raşid halifelerin, ne de ondan sonra gelen iki neslin, tabi'in ve etba-i tabi'nin yaptığı bir şey değil. İlk resmi mevlid kutlamaları, tarihi kitapların bize verdiği rivayettir bu. Ki başta İbn-i Tüveyr verir bunu. Mısır Fatımi Devleti tarafından yapılmıştır. Muiz Lidinillah isimli Fatımi Devleti'nin sultanlarından biri ki miladi 972-975 yılları arasında yaşamış bir devlet başkanıdır. Bu zatın biraz da o günün o topraklarında siyasi bir olay üzerine uygulama sahasına koyduğu bir şeydir. O güne kadar toplum içerisinde uygulansa da devlet elinde resmi olarak ilk kutlamanın tarihi o gün başlar. Peki bizde nasıl olur? Bizde Osmanlı'da o başlangıç tarihi itibariyle iki rivayet var elimizde. Birincisi Osmanlı Devleti'nin ilk padişahı Osman Gazi zamanında. Buna çok ciddi eleştiriler getirilir. Asıl bildiğimiz bir gerçek var ki mevlid kutlamalarının devlet eliyle Osmanlı'da kutlanışı da Kanuni Sultan Süleyman dönemine dayanır. O günden sonra devlet eliyle mevlid kutlamaları yapılmaya başlanır. Peki bu gecelere Kandil Gecesi denmesinin tarihi nedir? Onun tarihi de 1580 3. Mehmet zamanına dayanır. O günden sonra özellikle mübarek gün ve gecelerde camilerde bunun bir işareti olsun diye kandiller yakılmaya başlayınca o geceler kandil geceleri diye anılır. Devlet kutlamaları ve bizim topraklardaki yankılarının tarihi süreci böyle. Peki bunun bir mahsuru var mı? Elbette ki yok. Elbette ki olacak. Elbette ki zaman içerisindeki o mananın taşıdığı değer ve kıymete göre ihya edilmeye başlanacak. Ama burada çok önemli bir nokta var dostlar. O da şu. Özellikle bizler, başta dedik ya zamane çocuklar, modern zamanlarda yaşayan bizler ne yazık ki önemli gün ve geceleri dahi eğlence ve magazin kültürünün etkisiyle kutlamaya çalışıyoruz. Ve böyle bir kutlamadan da hiçbir fayda elde edemiyoruz. Allah Resulü'nü anmaya, Allah Resulü'nü hatırlamaya, Allah Resulü'nün hayatını kavramaya ya da onun hayatı ile yeniden hayatlanmaya bir vesile olması gereken mevlid kutlamaları sadece ve sadece anma ve ağlama toplantılarına dönüşüyor. Bu da bize bir fayda sağlamıyor ne yazık ki. Asıl mevlitten ve böyle günlerden, böyle gecelerden alacağımız şey öncelliği anlama, kavrama, hayata taşıma, onunla yeniden hayatı inşa etme olmalıdır. Onun için eğer biz ister bu mevlid olsun, ister farklı bir gün ve gece olsun, ne olursa olsun öncelliğimizi anlama ve kavrama diye belirlemezsek o gün ve geceler bize bir şey söylemezler. His dünyalarımıza hitap ederler, hayal dünyalarımıza hitap ederler, meclislerimizi süslerler, sözlerimizi güzel bir biçimde aksesuar ile muhataba ulaştırırlar ama her şey orada kalır. Hayatlara etki edecek hiçbir şey de ortaya çıkmaz. İşte biz o yanlışa düşmemek için Mevlid'in ayı olan Rabiül Evvel ayı boyunca Allah Resulü'nü anlama çabası vereceğiz. Anlama çabası vereceğiz ki yeniden 1500 sene sonrasında bir daha onunla beraber anlamlanabilirim. İnşallah buna muvaffak oluruz. İnşallah onu Kur'an'ın ve bizzat kendisinin anlattığı gibi anlamaya muktedir oluruz. Rabbim bunu bizlere nasip eylesin. Nereden öğreniriz Allah Resulü'nü dostlar? Elbette ki Kur'an'dan. Peki Kur'an'a şöyle bir soru sorsak. Desek ki ey Kur'an, bize tek bir cümle ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı anlat. Bize ne dersin? Kur'an birçok şey söyler ama dostlar. Belki alakasız gibi gözükür ama ben hep o tabloyu okuyunca o tablodan Allah Resulü'nü anlarım. Hangi tablo o tablo bilir misiniz? Hemen Kur'an'ın ilk sayfalarında Bakara suresinin 30 ile 34 ayetleri arasında geçen İnsanlığın ilk yaratılışını anlatan ayetler. Ne alakası var diyebilirsiniz. Benim nazarımda alakası var. Onu da söylemeye çalışacağım inşallah. O ayetleri şöyle bir hatırlayalım. Allah Adem'i yaratacak ve meleklere bu yaratılış serüveniyle alakalı bazı şeyler söylüyor. Melekler de Rabbimizin o sözlerine karşılık bazı sözler söylüyorlar. Ne diyorlar melekler? Ya Rabbi diyorlar, sen kan dökecek, fesat çıkaracak, yeryüzünü kana bulayacak, yeryüzünü ifsat edecek birini mi yaratacaksın? Rabbimiz ne diyor onlara? Sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Melekler bir anda bu itirazlarından pişman olurlar ve Kur'an'a da geçen bir özür beyan ederler. Subhaneke ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim derler. Seni takdis ederiz ya Rab. Söylediklerimizden dolayı sana özür dileriz demektir aslında bu. Bizim bir bilgimiz yok. Biz ancak senin bize bildirdiklerinizi biliriz diyorlar. Ve sen alimsin, mutlak bilginin sahibisin, hakimsin, her işinde hikmet üzeresin. Peki dostlar, bunun Allah Resulü ile ne alakası var? Alakası şu. Allah'ın bildiği meleklerin bilmediği bir gerçek var. Allah onlardan daha iyi biliyor. Beşerin, insanlığın yeryüzünü kan gölüne dönüştüreceklerini. Beşerin olduğu yerde kan var işte, görüyorsunuz değil mi? Nerede beşer varsa, insanlık varsa orada sorun var. Orada gözyaşı var, orada kan var, orada zulüm var. Ve melekler, bilemiyoruz nereden bildiklerini ama ya önceki tecrübelerinden, ya farklı öngörülerinden, ya da Allah'ın onlara açtığı bazı imkanlardan bunu bildikleri için konuşuyorlar. Ama Allah onlara itiraz ediyor. Rabbimizin itirazının kaynağı şudur. Beşer içerisinden öyleleri çıkacak ki ey melekler, sizi söylediklerinize pişman edecek. Öyleleri çıkacak ki sizin varamadığınız sınırlara varacaklar. Hatırlayın Necm suresinde Allah Resulü ile Cibril Emin'in beraberce yaptıkları o yolculuğa, son sınıra varmışlardı ikisi beraber. Orası Kur'an'ın lisanıyla Sıdretül Münteha'ydı. Ama oradan bir adım geçme şerefini elde eden Muhammedun Resulullah'tı. Öyleleri çıkacak ki beşer içerisinden, melekler o itirazlarından dolayı pişman olacaklar. Melekler beşerin içerisinden çıkan bu insanlara hayran olacaklar. Tabir caizse eğer parmaklarını ısıracaklar. Demek ki kan dökmek tabiatının bir gereği olan insan içerisinden böyleleri de çıkabilirmiş diye hayran hayran insanlık ailesine bakacaklar. Bu tablo üzerinden şöyle bir tanım yapsak, acaba yanlış mı söylemiş oluruz? Muhammed insanlığın haysiyet ve onurunu kurtaran bir beşerdir. Ve böyledir. Vallahi insanlığın onurunu ve haysiyetini kurtarmıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Zaten böyle olduğu için işte beşere sultan olmuştur. Böyle olduğu için işte alemlere rahmet olmuştur. Böyle olduğu için işte Sıdretül Münteha'da, en son sınırda herkesi geride bırakarak adım adım Rabbe yaklaşma şerefine nail olmuştur. Demek ki Kur'an üzerinden Allah Resulü'nü tanımak istersek bunu en başa yazmak zorundayız. Peki başka birçok şey dostlar. Kur'an'a sorun Muhammed kimdir diye, Kur'an susmaz. Yüzlerce, hatta mübalağa olmasın, binlerce ayette Allah Resulü anlatır. Hiç bir engele takılmadan şunu söyleyebiliriz. 6236 ayet bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam anlatır. Niye böyle? Vahyin ilk muhatabı odur da onun için. Her şeyi onu anlatır. Her şey. Her ayet bir şekilde doğrudan ya da dolaylı ondan bahisler açar. Bunu böyle bilmeli, böyle vahyin rahle-i tedrisatının başına oturmalı ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı, yani Kur'an'ın natık olan o zat-ı muhteremi Kur'an-ı Kerim'den okumalı. Dolaylı olarak böyle, ya doğrudan, ya eyyühen nebi diye gelen ayetler onu anlatır. Ya eyyuher rasul diye gelen ayetler onu anlatır. Dört yerde gelmesine rağmen Muhammed isminin isim olarak sayıldığı ayetler onu anlatır. Ahmet diye İncil'deki ismine vurgu yapan ayet onu anlatır. Onun Resulü, bizim Resulümüz diye Kur'an'da zamir ile Resullüğüne işaret edilen ayetler onu anlatır. 300 ayetin üzerinde kul diye, de ki diye ilk ayetin muhatabı olan o ayetler onu anlatır. Bu ayetlerin hepsini alt alta koyalım dostlar. Neler elde ederiz bilir misiniz Efendimiz için? İnanın ikinci bir kaynağa ihtiyaç bırakmayacak kadar Allah Resulü'nü her yönüyle, her vasfı ile, her niteliğiyle, şahsiyetinin her alanlarıyla bir bilgi manzumesi elde ederiz. En başta şunu elde edebiliriz. İdeal bir insan kimliği. Geniş manada. İdeal bir mümin kimliği dar manada. Bir insan ideal manada kıvamı nasıl elde edebilir? Bunu da Kur'an'a sorarız dostlar. Yine Kur'an'dan cevap alırız. Bakara 27'de. Orada Rabbimiz korunmasını istediği bağlardan bahseder. Bazı bağlar Arapça deyimiyle sıla vardır ki Rabbimiz onun korunmasını ister. Onlar koptuğu zaman iman yerini fıska bırakır, fasıklığa bırakır. Onlar koptuğu zaman ideal insanlık bağı kopar. O bağlar nelerdir? 4 tanedir. İnsanın kendi nefsi ile olan bağı, insanın Allah ile olan bağı, insanın hem cinsleriyle başka insanlarla olan bağı, insanın evrenle, kainat ile olan bağı. Ve bu bağlar çerçevesinden Allah Resulü'nün anlatımları geçen ayetlere müracaat edersek, 4 bağa ait de vurguları görürüz. 4 bağa ait de ideal bir insan ve mümin kimliğinin ipuçlarını elde ederiz. Allah Resulü'nün kendi nefsiyle olan bağı en başta. Nasıl söyler Kur'an bilir misiniz? 4 kelimeyle. İkra, rettil, unzur, uzkur. 4 kelime. İkra, oku. Rettil, düşün. Unzur, gözlem yap, bak. Uzkur, hatırla. İnsan kendi nefsiyle bu 4 şekilde bağ kurar. Bu 4 şekilde ancak insan kendi nefsini tanır. Öz benliğini tanır. Duruşunu, şahsiyetini, benliğini tanır. Eşhedü, ben şehadet ederim ki kıvamına erer. Ve Allah Resulü'nün Kur'an'daki anlatılan ayetlerde biz kendi nefsi ile kurduğu bağı bu düzlemde yakalayabiliriz. Bu birincisi. İkincisi dostlar, Rabbi ile olan bağ. Kur'an bizatihi Allah Resulü'nün şahsında buna vurgularda bulunur. Mesela Rabbi ile nasıl ilişki kuracağını. Teheccüd Rabbi ile kurmuş olduğu ilişkinin bir işaretidir. İlk inen ayetlerde ifade edildiği gibi. Sadece onu vekil ittihaz etmesi onun Rabbi ile kurduğu ilişkinin bir farklı düzlemidir. Ona sığınması, ondan başka kimseye güvenmemesi, ondan başka kimseye sırt dayamaması onun Rabbi ile kurduğu ilişkinin işaretidir. Bu da ikincisi. Allah Resulü'nün başka insanlarla kurduğu ilişkiler. Bakın Kur'an'a. Dostlarıyla kurduğu ilişkiler ve o bu noktada takınması gereken ilkelerin cevaplarını görürsünüz. Düşmanla olan ilişkilerin ilkelerini görürsünüz. Akrabalarla olan ilişkilerin ilkelerini görürsünüz. Evlatla, baba ile hem alttan hem üstten neslin devamiyeti için zorunlu olan bağlara ait ilişkinin ilkelerini görürsünüz. Yani insani ilişkiler bağlamında bile ele alsak Allah Resulü'nün Kur'an'da bu ilişkinin her çeşidine dair bağlarının ilkelerini bulmak mümkündür. Bu da Allah Resulü'nün insan insan ilişkisinde, insanın başka insanlarla bağlarındaki ilişkilerinde Kur'an'ın anlatımlarına örnek olarak verilebilir. Dördüncüsü, Efendimizin evrenle ve kainatla kurduğu ilişki. Buna ait de onlarca şey buluruz. En başta şunu buluruz. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele nedir bilir misiniz dostlar? Besmele varlığı, evreni, kainatı Allah adına ve Allah namına okumaktır. Bu bile Allah Resulü'nün evren ile kurduğu ilişkinin düzlemini bize anlatmak için yeterli bir delildir. Başka delile ihtiyaç yok. Bu bile yeter tek başına. Kaldı ki bunun dışında daha nice şeyler anlatılır Kur'an'da. İşte Kur'an'a sadece ideal bir insan bağlamında bir soru sorsak, Kur'an bu dört bağın farklı açılımlarına ait bize örnekler verir. Peki Kur'an'a şunu sorsak, bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın görevinin yetkilerini ve sınırlarını anlat. Kur'an yine dile gelir. Size gönderilen elçinin tebliğ diye bir görevi vardır. Tebyin diye bir görevi var. Talim diye bir görevi var. Davet diye bir görevi var. Tezkiye diye bir görevi vardır. 5 tane farklı alan sayar. Göreve ait de açılımlarını başka bir yere ihtiyaç bırakmayacak şekilde anlatır. Bu da işin farklı bir boyutu. Peki dostlar, Kur'an'a şunu sorsak. Bize alemlerin sultanı olan Efendimizin şahsiyetini anlat. Nasıl bir şahsiyet? Şahsiyetinin anahtarları ne? Şahsiyetinin üzerinde bina edildiği ilkeler ne? İşte bunu da sorduğumuz zaman Kur'an bize tam 12 maddede cevaplar verir. Bazen bu maddeleri birbirleri altında da sayabiliriz, birleştirebiliriz, bazen açabiliriz. Ama ben özellikle bu 12 kullanımı tercih ediyorum. Nedir? 1. O bir beşerdir. 2. O Allah'ın seçilmiş nebisi ve resulüdür. 3. O peygamberlik ailesinin son mührüdür. 4. O muhteşem bir ahlak üzeredir. 5. O alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir elçidir. 6. O en güzel model, en güzel numunedir. 7. O gönderilmiş kerim bir elçidir. 8. O hayatın ve ahiretin şahididir. 9. O insanlara en güzel şeyleri en güzel şekilde haber veren bir müjdecidir. 10. O insanlığı korkutan bir korkutucu, bir nezirdir. 11. O eşsiz bir davetçidir. 12. O getirdiği mesajlarla varlık alemini aydınlatan bir kandildir. Hiçbir yerden değil, sadece Kur'an'dan konuştum. Ve Kur'an bu 12 maddeyi bizlerin önüne serer. Bakın der, bunlar size gönderilen kutlu elçiyi tanımanız için temel ilkeler olsun. Eğer dostlar biz ilkelerimizi Kur'an'dan almazsak, inanın siyerden de istifade edemeyiz. Hadisten de istifade edemeyiz. Sünnetten de istifade edemeyiz. İlkeleri Allah belirlemeli. Yani Kur'an belirlemeli. Kur'an'ın müheymin ve musaddık sıfatları burada da gündemde olmalı. Neydi müheymin? Doğruyu yanlıştan, yalanı sadıklık sıdktan ayırandı. Yani Kur'an aslında müheymin sıfatını bir cümleyle özetlersek sağlama yapan demektir. rivayetler var elimizde değil mi? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan binlerce ifade edilecek rivayetler var elimizde. Ne hakem olacak? Neye göre anlayacağız? Ne bize doğrusunu yanlışından ayıracak? Kur'an ayıracak. Onun müheymin sıfatı ayıracak. İkinci sıfat neydi? Musaddık. Ayırdıktan sonra doğruları tasdik edecek. Evet diyecek. Bu görülmüştür. Bir mühür basacak. Kur'an'ın mihenk taşına vurulacak ve doğruluğunu, sadıklığını Kur'an'dan tasdik ettirecek. Bunu yapabilmemiz için ilkelerin Kur'an tarafından belirlenmesi lazım. İşte biz siyeri anlamanın ilkelerini Kur'an'dan tasdik ettiriyoruz. Ve Kur'an bize Allah Resulü'nün şahsiyetini anlatan 12 temel ilke söylüyor. Açalım mı biraz? Gelin biraz açalım. Aslında her biri bir dersin konusudur. Efendimizin beşerliğini anlatmaya başlarsak bir ders boyunca anlatırız. Onun alemlere rahmet oluşunu anlatmak belki onlarca dersin konusudur. Ama ben mümkün mertebe sıkıştırmaya çalışacağım. Birkaç cümleyle bu 12 maddeyi sizlere özetlemeye çalışacağım. Bir ne dedik? O bir beşerdir. Efendimiz'i tanımak için en başa bunu yazmamız lazım. Şahadette de o baştadır değil mi? En başta biz ne diyoruz? Abduhu ve Resuluhu. Önce abdır o abd. Sonra Resul'dür. Eğer beşerliğini ihmal edersek ne adına olursa olsun, ne adına olursa olsun onun beşerliğini dikkate almazsak biz Allah Resulü'nün ayaklarını yerden kesmiş oluruz. Ayakları yere basmayan bir peygamberden bahsetmiş oluruz. Ayakları yerde olmayan bir peygamber önde yürüyüp örneklik yapan bir şahsiyet değil, uçurulan efsane olur. Ve bize hiçbir şey söylemez. Bunu söylüyordu zaten. Açın Furkan suresi 6. ayetini. Müşriklerin böyle bir talebi var. Bu nasıl bir peygamber diyorlar. Yemek yiyor, çarşı pazarda geziyor. Bizim gibi beşer özellikleri bünyesinde barındırıyor. Hayır diyorlar, böyle olmaz. İlerleyen ayetler. Onunla bir melek beraber gezmeli değil miydi? Ve biz o meleği açıkça görüyor olmamız gerekmiyor muydu? Ya da ona Allah bir sofra, bir bahçe açmalıydı da zahmetsiz bir biçimde o bahçeden ürünler ve mahsuller alması gerekmiyor muydu? Ya da ona gökten büyük bir hazine indirilmeli değil miydi? Niye bunları istiyorlar? Allah Resulü'nü sevdikleri için mi? Hayır, bu söz Resulullah'ın dostlarının sözü değil, düşmanlarının sözü. Çünkü onlar Allah Resulüne karşı oluşlarına bir kılıf bulmak istiyorlar. Eğer dedikleri gibi bir peygamber olsaydı, ayakları yerde olmayan bir peygamber olsaydı ne diyeceklerdi? Ya Rabbi diyeceklerdi. Yerde gezmiyor ki onu takip edebilirim. O nerede, biz nerede? Ama bunu dememeleri için, bu alandaki itiraz kapısını kapatmak için Allah beşerden olan beşeri hususiyetleri aynen bizim gibi olan bir peygamber gönderdi. Onun beşeriyetini ihmal etmemiz ona yapılacak en büyük zulümdür. Bu böyle. Ama şunu da unutmayalım ki dostlar, o sıradan bir beşer değil. Beşerdir ama sıradan bir beşer değil. Muhammedun beşerun lakel beşer bel huve yakutun beynel hacer. Muhammed bir beşerdir ama sıradan bir beşer değil. O taşlar içerisinde yakut gibidir. Yakut da bir taştır. Ama sıradan bir taşla yakut aynı değerde midir? Nasıl ki yakutun üstünlüğü varsa diğer taşlara, elbette ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da üstünlüğü vardır diğer insanlara. Biz ondan bahsederken melek peygamber olarak bahsetmiyoruz. Ne diye bahsediyoruz? Beşerin sultanı diye bahsediyoruz. Beşerdir ama beşere sultandır. Aynen Yakut gibi. İşte Allah Resulü'nü tanımak için, onun şahsiyetinin anahtarlarını anlamak için en başa yazacağımız şey onun beşer olmasıdır. İkincisi neydi? O Allah'ın seçilmiş bir nebisi ve Resulüdür. Nebi ve Resul. Ve Kur'an Allah Resulü'nün bu iki hususiyetine de dikkat çeker. Bazen ya eyyühen nebiyyü der. Bazen ya eyyühen rasul der. Nebiliğine de rasullüğüne de dikkat çeker. Ne fark var? Şu fark var. Nebilik dostlar haberin öne çıktığı bir terimdir. Resullük, risalet ise habercinin öne çıktığı bir terimdir. Birinde haber öndedir. Getirdiği mesaj öndedir. Birinde bizzat pratik hayatı öndedir. Ve Kur'an alemlere son elçi olarak gönderilen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hem nebi hem resul olduğunu söylemektedir. O hem nebidir hem de resuldür ve bu Kur'an tarafından tescillenmiştir. Onun için onun şahsiyetini anlamaya çalıştığımız zaman nebiliğini de resullüğünü de dikkate alarak tanımak zorundayız. Bu da ikincisi. Üçüncüsü, o peygamberlik ailesinin son mührüdür. Kur'an ne diyordu? Hatemen nebiyyin. Ya da bir başka okuyuş, hatimen nebiyyin. Hatem, hatim. Ne fark var? Hatem mühür demek. Hatim son demek. Aslında ikisi de birbirlerine yakın manalardır. Mühür bir yere ne zaman vurulur? Sözün en sonuna vurulur. Son olmasının işaretidir. Dolayısıyla ister hatem olsun, ister hatim olsun, ikisinin de vardığı nokta son oluşudur. Bu ne demek? Bu şu demek dostlar. Kur'an Efendimiz dahil 25 peygamberin ismini sayar. Biz Üzeyr, Lokman, Zulkarneyn'i de sayalım, 28 peygamberi anlatır. Hadisler daha farklı peygamberler, daha farklı adetlerde peygamberlerden bahisler açarlar. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Adem'den başlayan peygamberlik silsilesinin en son halkasıdır. Ondan sonra olmayacaktır. Bunu şöyle anlamak lazım. Bir destandı peygamberlerin yürüyüşü. Biri gelmeliydi ki elinde bir mühür taşımalıydı ve bu işe bir son koymalıydı. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam o destanın son halkası olarak mühürü basan son sultan oldu, imzayı çakan son elçi oldu ve bu işi kapattı. Bu iş onun da sona erdi. Birileri şunu diyebilir. Hatemen Nebiyyin, nebilerin sonuncusudur, resullerin değil. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nebilerin sonuncusudur ama resullük devam etmektedir. O resullerin sonuncusu değildir. Hayır dostlar. Her nebi hem resuldür. Hatemen Nebiyyin demek nebilerin ve resullerin sonuncusu demektir. Kim ne derse desin. Bu böyledir. Bu böyle anlaşılmalıdır. Ve o müessesenin son halkası olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra o destan son imzayı alarak bitmiştir. İşte Kur'an'ın bize anlattığı peygamberin şahsiyetinin üçüncü ilkesi de budur.